राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः आज सुबह वासुदेव सर्वम की प्रसंग चली थी। सुबह प्रार्थना में वासुदेव सर्वम, तो आपके प्रश्न है बीज ही वृक्ष है, वैसे ही भगवान ही संसार रूप में है। विश्वास होता है परंतु कभी कभी जोर लगाकर मानना पड़ता है, क्या करे? नहीं, जोर क्या लगा है? बात मानने उसे जोर क्या है? ये मेरी माँ है, ऐसा मानने में क्या जोर पड़ता? ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे भैया है, इनका क्या जोर पड़ता बताओ? जब भगवान है तो मेरे परम पिता है, सबके भगवान पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुरस, पांच बातें हैं, इसमें कमी कोई नहीं। वो ईश्वर साक्षात अपने सामने है, उस परमात्मा का अवतार है ये, जैसे राम कृष्ण गोविंद कच्छ मत्स्य वराह जैसे अवतार होता है, ऐसे पहला अवतार है ये भगवान है, सब भगवान है। इनमें जोर क्या है? इनमें जोर क्या है? बोलो ये, बोलो तो बोलो, इनमें जोर क्या है? ये मेरी माँ है, क्या जोर है? मैं अपनी माँ को माँ कहूँ तो मेरे को जोर क्या है? मेरी माँ है, माँ है, ये मेरे पिताजी है, जोर क्या है? सीधी बात है, ऐसे संपूर्ण जगत के पिताजी मेरे परमात्मा है, संपूर्ण जगत मात्र है, वो स्थावर व जंगम बोल है, पशु और पक्षी हो, देवता और राक्षस हो, असुर हो, राक्षस है तो मेरा अंश, असुर है, मान घन घातक है, खा जाता है मेनकों को, है तो भगवान, बेटा तो भगवान है। जोर क्या है बताओ? तुम बताओ भाई, फिर उसे सारा करे मेरे को आज आगे बता देगा भाई, नहीं तो कहते वो जानते नहीं। आज गया खूब निशंक हुआ, निर्देख डरो मत, जोर क्या? मैं माँ को माँ कहूँ, जोर क्या आया? मेरी माँ है, मेरे पिता है, तो पिताजी को पिता कहने में जोर क्या? ये जगत मात्र के पिता भगवान है, भगवान मेरे परम पिता है। पिता पिता दादा परदादा दाहोदर आखिरी आखिरी भगवान साकार साक्षा परागति महादोगी बस ऐसे आग उसने तो संसोर गया मेरी माँ है उसको माँ कहूँ जोर क्या भाई मैं माँ है मेरी ये मेरे पिता जी है तो सब पिताओं के पिता आखिरी पिता परमात्मा है सब सब जितने जीव है जंतु बड़े बड़े सर्प है बिच्छू है गोरा है खा जा तो आदि मर जा ऐसी जड़ी बूटियां है जड़ी बूटियां से वो बिच्छू बांटा होता है जैसे बिच्छू खो जी पीड़ी होती तो है तो भगवान का ऐसे ही वो सात्विक भावा राजसा और तामसा से तीनों गुणों वाले मत है मत मेरे पैदा हो जाए मैं उनमें सतोगुण रजोगुण मैं नहीं हूं मेरे में वे नहीं है पर पातू मेरे ही होते हैं मैं समझा नहीं जोर क्या आता है बताओ माँ को माँ कहने में क्या जोर हो मेरी माँ अच्छी लगती सबको ही माँ अच्छी लगती छोटी अवस्था में माँ छोड़ दे तो मैं गोद ले ले गोद ले चुप हो जाए जोर क्या है समझा नहीं विश्वास तो होता है भगवान के पर परंतु कभी कभी मानने में जोर पड़ता है जोर पड़े तो बोल है भाई तो मानो तो भी है नहीं मानो तो भी है जानो तो भी है नहीं जानो तो भी है माँ तो माँ ही है पिता पिता ही है भगवान और पिता है हम माने तो पिता है नहीं माने तो पिता तो है ही हम सब परमात्मा के अंश हैं तो ये बात तो ऐसी है हम माने तो भी है नहीं माने तो भी है जान तो भी है न जान तो भी है अगर जान भक्ति करो तो दुख मिट जाए और दुख नहीं मिटेगा दुख नहीं मिटा तो ये है तो उनकी बेटा बेटी तो नहीं गई है मैं जोर लागे तो ना कर कोई बात नहीं मैं जोर समझा नहीं जोर क्या हुआ माँ को माँ कहने में क्या जोर है परम पिता परमेश्वर हमारे परम पिता है जोर आवे तो कह दो नहीं आवे तो कह दो महाराज जी हाँ जब अच्छा बर्ताव कोई करते हैं तो वहां तो सुगमता से मानने में आ जाता है और कोई कटु बर्ताव करता है कटु वचन बोलता है तो वहाँ संशय हो जाता है कि भगवान है तो ये अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करते ये जोर लगाना पड़ता है अरे तो सभी करते हैं माँ नहीं करते माँ तो करती है तो माँ छोड़ लगे माँ नहीं होती माँ को दूध पीता छोटा छोटा बाल माँ से थोड़ा सुनो छोटा बालक है दूध पी माँ को तो क्या माँ नाराज होती है क्या माँ नहीं उस समय माँ तो है कहीं दवा तो है दवा तो है माँ अगर खाता ही होते क्या माँ नहीं होती उस समय माँ तो माँ ही होती अब वो माँ ही मानता है काटता है तो ही माँ मानता है रिश्ता आ गई जगह दूध पड़ रहा है दूध नहीं पिए तो मर जाए क्यों तो खाता खाते माँ तो भाई ऐसे भगवान हर माता है पिता अवश्य जगतो माता दाता पिता मा पिता अवश्य जगतो माता दाता पिता मा वैद्यम पवित्र ओंकार रिक्षा मनुष्य सब कर जो रहा है तो कोई बात नहीं, काटे उस समय में बालक को भी रीस आती है, तो मैं कर रही हूँ क्या माँ नहीं होती ये तो माँ दूध पी रहा है मारा फिर कर दे करता ही मेरा माँ तो माँ है कि नहीं होता तुम माँ हो, तुम भी माँ को मानते हो माँ है ऐसा जानने का रेस आगे कर माँ माँ तो भाई सबसे पूछने है माता पिता से दस गुना कहीं सौ गुना ऐसा आता है, पिता से दस गुना अधिक माँ है कहीं आता है सौ गुना माँ है। मैंने ऐसा सुना है भाई, प्रमाण तो कोई है क्या? प्रमाण याद नहीं है भाई। मैं साधु हो जाए तो पिता है बड़ा भाई है वे तो साधु को नमस्कार करे, पर माँ सामने आ जाए तो दंडोत करे साधु तो मारू उसको मारो सब ऐसा प्रमाण है। प्रमाण याद नहीं है सुने हुई है, नहीं याद होने से या नहीं हुआ, याद न होने से क्या माँ माँ नहीं है माँ तो माँ ही है, माँ से ही पैदा हुआ, माँ का ही दूध पीते हैं, माँ के ही गोदी में खेलते हैं, माँ तो माँ ही है। ऐसे भगवान हमारे परम पिता पर हमसे माने न माने जाने चाहे न जाने स्वीकार करे चाहे न करे पिता तो पिता है ही माँ तो माँ है, जाने तो ही माँ है नहीं जाने तो ही माँ तो माँ ही है भाई। निश्चिंत रहो माँ को मानो, भगवान माँ है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता माँ माँ तो माँ है लोगों में प्रसन्न करने की नहीं है क्या? हाँ नहीं कोई अनेक रूप में एक ही है वासुदेव सर्वम, कभी तो धारणा वो बैठती है कभी धारणा नहीं बैठती है, अरे वो तो अपने ये जोर लगता है तो खुल जाता है तो ऐसा है आप आता तो सुनिए मानने में चिंता लगती है उस समय माँ माँ नहीं है का हमारे जोड़ने में कठिन लगती है, पर माँ तो माँ है जो ये अपनी गलती है इस गलती को मिटा दो, माँ को माँ मानने में क्या कर रहे हो भाई? पूजनीय माता है, माता पूजनीय माता कठिनता तो ही हर्ज नहीं है, सुगमता तो ही हर्ज नहीं, माँ का बहुत प्यार आवे तो ही हर्ज नहीं, कभी माँ बुरा ही मानना छोटा पड़ेगा फादर दी खेले कर दी तो भाई सब माँ से आए सभी, माँ बिना कौन आया बताओ कोई आया माँ बिना बताओ, हमारी माँ नहीं आएगा तो कोई कठिन लागे सुंदर लागे माँ पूजनी तो माँ माँ ही है सच्ची बात है कोई अल अच्छे लागे, बुरी लागे, गिर लागे, कड़वा बोले तो भी बहुत माँ माँ, माँ कभी मारती भी है तो ही माँ तो माँ ही है। हमारे वो प्यार कर तो अच्छी लगती है, माँ दर से नहीं लगती तो उसमें माँ तो वैसी की वैसी है। बड़े बड़े है माँ तो वैसे की वैसे सह प्यार करे सह मार दे माँ तो माँ ही है। हमारे तो पूजनी है माँ है, दूध है तो माँ है, इनो अर्थ हो जो हम सुख चाहते हैं, माँ को नहीं चाहते, हम माँ को नहीं चाहते, हम सुख चाहते, तो माँ का बेटा कैसे हुआ, सुख का बेटा हो, सुख के बेटा हो माँ का बेटा नहीं तो कपूत है तुम, पर पूत तो है एक कपूत सपूत लग जाए, उसने मान नहीं देती, कैसे मान जाने खड़ी बोल रही थी माँ कर ले, ले। तो नहीं देगा नहीं देगा, माँ तो भाई तुम्हारा ना दिखा है तो तुम सुख में बेटा हो, माँ का बेटा नहीं हो, तुम्हारी माँ है सुख अनुकूलता, पति उदासन, तो आप अपने भगत हो, माँ तो माँ ही है, कितने गरीब हो गए कितने दुख दे तो माँ तो भाई है, प्यार से प्यार करे तो ही माँ है, अरे मार से मार दे तो ही माँ है, माँ से लड़ लेता है पांच चार वर्ष का हो जाए लड़ लेता है, माँ दौड़ जाए दौड़ देता है, दूर जाते भी माँ के सामने खड़ा रहता है, जाता तो दूर है तो जो तो देखता माँ को ही माँ के ताजे आ जाए कौन नहीं बेटा थारी गोदी में नहीं आऊंगे और दंड दे मान अच्छा अच्छा है तो माँ जोर आवाज नहीं आवा तो कोई बात नहीं है, हमारी पूजनी है माँ पिता से ही सौ गुना आ जाए माँ और बोलोगे बात करो विषम घटना को घटना को सामना कर सकते हैं, कोई प्रतिकूल परिस्थिति को तो सामना कर सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी स्वरूप ज्वालाजुक्त घटना का सामना करने में विफलता हाथ में आती है, हाथ में आते तो लड़ाई करते है, हारते तो लड़ाई तो करते ही है, लेकिन ज्वालामुखी स्वरूप ज्वालाजुक्त घटना का सामना करने में व्यर्थ हो जाते है, सारा काम व्यर्थ हो जाता है, इस अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या सुबह जाओ ज्वाला ज्वाला के साथ नदी में जाओ, ज्वाला के अंदर बुल जाओ, ज्वाला मचे तो ज्वाला तो ज्वाला ही है, ज्वाला पर मिटे थोड़े हमें अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छी नहीं लगती तो भी ज्वाला ज्वाला ही है, वो तो है उसका दर्द बढ़ता नहीं, हम सुख के बेटा है असली माँ का बेटा नहीं है, माँ तो है ही पर कपूत हो कपूत कुपुत्र हो जाए तो कुछ देवी कुमाता अनुभवते पुत्र कपूत हो जाता है, माँ है कुमाता नहीं होती, कुपुत्र हो जाए तो कोई दबी कुमाता न बहुत कपूत है कपूत शुभ कपूत है कपूत कपूत कपूत बेटा है कपूत माँ मर जाए तो कंधा तो कंधा तो तुझे तो नहीं कपूत हो तो भी नहीं दोगे कान तो तेरा कान जीवे तो इमाम माँ है चले गए तो बात माई थोड़ी नहीं अब माता है, तुम असली बेटा नहीं, असली बेटा माँ को माँ ही मानता है। पद्म पुराण में कथा आती है जिसमें कुष्ठ हो गया पिताजी ताड़ना करते लाठी मारते, तो भी भगवान से कहा भगवान मेरे पिता और जन्म में यही पिता फिर पिता ही रहता है लाठी मारता है। हमारा पिता बड़े समर्थ थे, कोटी में बिठा दे सब दिया तो पिता कोटी हो गया तो भी पिता है वो पुत्र है। एक कथा सुनाए थे वो पद्मपुर में आती है, काशी में पढ़ने के लिए एक बालक गया, वहां पढ़ा तो वहां पढ़ते थे तब भी वो माँ के पास ही रहता था, माँ भी वहां आती है। अंत में पति ने किया कि पढ़ना दिया तो वह स्त्री वह बड़ो विमान करे क्या पिता से घर ही नहीं, घर ही मेरा है, धन ही मेरा है, माता पिता शांत हो गए तो पति का तिरकार थे क्यों, घर मेरा धन मेरा सब चीज तो मेरी है ये क्या मांगे, खराब रास्ते पड़ गई पति से लड़ने लगी तो साधु ब्राह्मण था बोले चल दिया घर तुम रहा, जितने जवान थे तब तो ऐसा हुआ जवानी सजा देती थी तो भाई लगे हुए जो सड़े धन घर खोल लिया और उसको निकाल दिया घर से तो निकाल दिया तो रोटी खाने में नहीं तो घर घर मांगे कोई दे दे तो खा ले नहीं तो भूखा मरे, रोग हो गया जड़ो दिल हो गया ऐसे रोग में वो पति हा पंडित वो जाकर दूसरा विवाह कर लिया बड़ा तो ऐसे मांगते मांगते वहां चले गई तो पहचान ली अपने स्त्री से कहा मेरे पति बुलाते हैं वहां गई बुलाते आप जाने मैं आप मेरे को पहचान था नहीं क्या पति कह रहे मैं आओ आया देखा पहचान दिया पति तो सुने कितना मैं अपमान किया पति का तो अपना गुस्सा याद आया ऐसा किया पति कहो तुम तो चिंता मत करो ये तेरी छोटी है तुम बड़ी है तू कृपा रख गया तो रो पड़ी फिर इलाज आनंद क्यों फिर पति पति रहे कथा तो वो माँ पति है तो पति है वो तो है ही वह अपना पति बड़ा नहीं छोड़ा ऐसी बात तुम आराम से रहो और घर तेरा तुम बड़ी है आधा छोटी है पीछे ब्याह हुआ उसका फिर तेरे ब्याह हुआ तुम बड़ी आदर किया खूब इलाज किया वह रोनो आगे ऐसे दयाल हुए कहा तो मेरी बात कहानी की बात तो असली होते है वो दुख वो कष्ट वो जो स्त्री को भी नहीं छोड़ा तो माँ को कैसे छोड़े, माँ तो पूजनीय होती है इसलिए पूजनीय थोड़ी होती थी स्त्री को भी नहीं छोड़ा तो सज्जन होते वो अपने सज्जन तो निभाते तो चार ऊपर हुए भाई और देखो सुनो सब जो हमारे पिता का नाम लेते हैं उस समय सब पिता ये पहला अवतार है, ये सभी दूसरा अवतार है, पहला अवतार है, बड़े पिता है सभी लोग। अंगे कृतम सुकृति नो परिपालयन्ते, सुकृति आदमी अंगीकार कर दिया कि मेरी स्त्री है तो उसने स्त्री माना, दुख पाया तो आ जाओ, दुख अंगीकार स्वीकार कर दिया ना, अरे माँ तो है, माँ को माना तो नहीं है, माँ से जन्म हुआ है, मैं स्वीकार कर ली तब तुम दुख क्यों पाओगे।